پھر سے بلاؤ جلد مدینے میں یا رسول، پھر سے بلاؤ جلد مدینے میں یا رسول، بحرِ حسن حسین پئے فاطمہ بتول، بحرِ حسن حسین پئے فاطمہ بتول، بیمار ہجر کا ابھی ہو جائے گا علاج، بیمار ہجر کا ابھی ہو جائے گا علاج، جاؤ اٹھا کر لاؤ مدینے کی تھوڑی دھول، جاؤ اٹھا کے لاؤ مدینے کی تھوڑی دھول، پھر سے بلاؤ جلد مدینے میں یا رسول، بحرِ حسن حسین پئے فاطمہ بتول، دنیا کی لذتوں سے میری جان چھوٹ جائے، دنیا کی لذتوں سے میری جان چھوٹ جائے، مجھ کو بنا دے یا خدا تو عاشق رسول، مجھ کو بنا دے یا خدا تو عاشق رسول، پھر سے بلاؤ جلد مدینے میں یا رسول، بحرِ حسن حسین پئے فاطمہ بتول، خوشبخت بے شمار مدینے میں دفن ہے، خوشبخت بے شمار مدینے میں دفن ہے، ہو جائے ان میں کاش میرا بھی کبھی شمول، ہو جائے ان میں کاش میرا بھی کبھی شمول، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ یا رب حضور کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ یا رب حضور کا، کر دے معاف تو میری ہر ایک خطا بھول، کر دے معاف تو میری ہر ایک خطا بھول، پھر سے بلاؤ جلد مدینے میں یا رسول، بحرِ حسن حسین پئے فاطمہ بتول، گر لمحہ بھر بھی حاضری طیبہ کی ہو نصیب، گر لمحہ بھر بھی حاضری طیبہ کی ہو نصیب، حاصل یہی ہے زیست کا محنت ہوئی وصول، حاصل یہی ہے زیست کا محنت ہوئی وصول، پھر سے بلاؤ جلد مدینے میں یا رسول، بحرِ حسن حسین پئے فاطمہ بتول، سرکار چار یار کے صدقے میں ہو کرم، سرکار چار یار کے صدقے میں ہو کرم، عطار کو صدا کے لیے کر لو تم قبول، عطار کو صدا کے لیے کر لو تم قبول، پھر سے بلاؤ جلد مدینے میں یا رسول، پھر سے بلاؤ جلد مدینے میں یا رسول، بہرے حسن حسین پئے فاطمہ بتول، بہرے حسن حسین پئے فاطمہ بتول۔